Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 8, fața 1. Nu mai știu exact când a fost omorât Ursul la Rahova. Dintre ucigașii lui, unii sunt pensionari, alții activi. Inginerul Gheorghe Ursu, legat destul de îndeaproape de unele personaje ale partidului, ținuse un jurnal încă de prin anii 50. Scrisese zilnic tot ce văzuse și auzise de la venirea comuniștilor la putere. Este de presupus că alăturase observațiilor pe care le poate face orice om de bun simț, care e atent la desfășurarea treburilor publice, remarci, scene relatările unor persoane în contact cu vârfurile puterii. Este o presupunere, a trecut vreme de la Revoluție și nimeni nu a remis familiei caietele inginerului asasinat. Crima, tot crimă rămâne, suprimarea unei vieți, tot asta se numește, indiferent de circumstanțe, dar mie, uciderea inginerului Ursul la securitate, mi se pare a trăda un complex de afecte, comandamente, interese și rațiuni politice mai scârnav și mai culpabil decât cel care a adus la anihilarea părintelui Pop Ielușco. Tânărul preot făcea ceea ce se numește agitație de către aparatul represiv al statelor comuniste. Spunea lucruri pe care le vede toată lumea sau deslușea celor cu percepția mai greoaie anumite aspecte ale vieții poporului polonez căzut sub gheara dictaturii roșii. Ce va fi fost în jurnalul lui Ursu? Ce observații de mare penetrație, care îi vor fi speriat pe securiști și pe alții de mai sus, ce relatări privind moralitatea unor potentați, viața lor secretă, sau pur și simplu din înregistrarea trudnică, zilnică a unor fapte anodine, se va fi compus o imagine înfiorătoare a României sub dictatura lui Dej și tirania lui Ceaușescu? Ideea de a scrie ce văd la anchetă și în pușcărie mi-a venit relativ repede după acea zi de martie 23, când am fost arestat. M-am și pregătit într-un fel, în sensul că nu numai că am încercat să înregistrez în memorie, nu se putea altfel, ce se face și ce se întâmplă în jurul meu și cu mine, dar am reconstituit, ani de zile în șir după ieșire, anumite momente trăite în universul concentrațional. Fie cu Șerban, nașul fiului meu și cândva mai mult decât un frate, fie cu cei câțiva foștognași cu care m-am mai întâlnit, destul de rar de altfel, mai ales cu finul și spiritualul avocat Nae Ciota, am reînviat momente pe care le credeam moarte. Pe unele le-am salvat de la dispariția în apele uitării. Altele, nu mai puțin importante, s-au dus definitiv ca și sute de nume. Cum îl chema pe tânărul cu mâinile în cătușe, care a fost cumplit bătut sub ochii noștri la Stoienești, și cum îl chema pe torționar altfel decât cap de mort? Îi știam, bineînțeles, numele. Episodul este cunoscut de toți cei care au stat în baraca febriștilor, foștii bolnavi de febră tifoidă aduși după epidemia din toamna târzie a lui 60. Și azi, mar de amintirea lașității de a fi privit înfricoșat, cum era izbit cu cizmele în coaste și în spinare cel încătușat și prăbușit în noroiul din baracă. Cum îi chema pe sergenții de la Jilava, cărora, dacă le-aș spune câini, aș insulta lealele inteligente ființe, de care nu mi-a fost nici când lipsită curtea. An de zile am ținut minte numele celulilor și camerelor pe unde am stat, începând cu cea de la Uranus, trecând pe la Jilava, pe secție și pe reduit, la Gherla, pe celular, pe zarcă și la munci, jos, pe holul de la intrare, imens, dat cu ceară, lustruit de deținuți încălțați cu cipiși speciali, care alunecau într-un soi de balet mut, ori la fabrica de mobilă. Ani în șir mi-am reprezentat, uneori cu o incredibilă precizie a detaliilor, întâmplări, într-un registru care mergea de la banalul cotidian și amănuntul grotesc, până la scenele de violență la care asistasem îngrozit sau al căror actor fusese. Încă de la Jilava, din timpul plimbării prin Țarcul Triunghiular, când a trecut odată un avion către sudul țării și mi-am închipuit, ieșind din realitatea vărită de prezența supraveghetorului în foișor, că un batalion de parașutiști a fost lansat să ne elibereze, mi-am spus că trebuie să țin minte totul, să nu uit nimic esențial, nimic din ceea ce poate da o idee despre dimensiunile zdrobirii destinilor noastre. Poate voi scrie cândva. Anii au trecut, Imediat după 1965 se părea că țara este dusă pe alt drum decât cel al obedienței nemărginite față de ruși și de aplicare ad literam a unei dogme atât de hotărâși și de vizibil alcătuite împotriva naturii umane și a sănătății corpului social. Eram redactor la revista Tomis. Am fost căutat de un capitan de securitate, dat după câteva vreme afară din cauza instrumentării procesului poet constanțean, condamnat la 12 ani și eliberat din ordinul lui Ceaușescu însuși după câteva luni. Răul fusese însă săvârșit, omul nevinovat n-a rezistat și a murit la scurtă vreme de inimă. Mi-a dat telefonic întâlnire la Miga și, odată ajuns acolo, a mers la oarecare distanță, uitându-se peste umăr ca și când ar fi vrut să dejoace un eventual filaj. N-avea nimic de ascuns. Pe vremea aceea nici măcar nu ascultam sistematic Europa Liberă și îmi cenzuram, mai ales la cârciumă, fiecare cuvânt. Sau așa credeam eu. Omul voia să știe ce mai e pe la redacție, cine ce spune. Știi, Nasandule, că mă ocup de intelectuali. Nu-l văzusem în viața mea necum să fie avut relații care să îndituiască acel nea. Așa că și de redacție mă ocup și nu înseamnă să torni dacă îmi spui ce mai zice cu tare și cu tare și cu cine mai discută Exulescu. Dar neanghele, omul se prezentase, așa-l chema Dumnezeu să-l ierte, a trecut și el în lumea umbrelor la scurt timp după afacerea Crișan, înnebunit și de faptul că, dat afară din Ministerul Adevărului, ajunsese un funcționar obscur pe la primărie, obligat să-i spună șefului de servici, să trăiți, i s-a pus pe inimă și s-a curățat. Da, neanghele, zic, dar eu lucrez la publicistică, fac reportaj, nici nu prea stau pe la redacție. Da, răspunde, scrii noaptea acasă. Așa, așa, continui eu, nici nu prea mă omor cu prietenia cu colegii, fiecare cu treaba lui. Eu nu fac literatură, fac gazetărie curentă. Mai umblu după reclamă, că din asta trăim. Ei, Neasandule, Neasandule, îmi replică Insu, mă întorci ca la Ploiești. Și îmi recită tot, sau aproape tot ce făcusem și cu cine, de la 1 septembrie 1966, când, după absolvirea secției de franceză, venisem nu chiar foarte tânăr profesor, căci împlinisem 31 de ani, la școala generală numărul 9 din Coiciu, proaspăt numit. Gazdele mele, începând cu camera din Tomis Nord, cu camera de pe biruinței din Republicii, tot. La câteva vreme după despărțirea în coadă de pește de acest simpatic interlocutor care profesa genul cum se cade fără de fasoane, redactorul șef, un bătrânel despre care gurile rele spuneau că ar fi purtat în tinerețe cămașa verde, posibil, date fiind obediența nemărginită față de partid, slugărnicia cu care prevenea cea mai mică dorință a stăpânirii, telefoanele pe care le dădea instituție de pe Lenin ori de câte ori un articol era ceva mai bălțat și care rămăsese ciuca râsetelor când era evocat în redacție un reportaj despre Congresul Cooperativelor Agricole care începea astfel: este așteptată cu emoție sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei. Delegații discută degajat în surdină. S-a călătorit și el, Dumnezeu să-l ierte. Redactorul șef, deci, mă ia discret la o parte și îmi spune: vezi că te așteaptă cineva la mine în birou. Intru, într-un fotoliu un bărbat de vreo 38-40 de ani, cu fața plină, măslinie de meridional, ochii puțin bulbucat și părul ondulat pe fâșia de pe creștet. Îl văzusem pe fereastră când coborâse dintr-un Volkswagen albastru, nu tipul acela cu care fuseseră cândva dotate patrulurile circulației, ci o sculă mai serioasă, pare mi se singura din Constanța celor ani. Nu-i dădusem atenție, redacția era într-un bloc vechi, arhicentral, care găzduia și Aria, Universitatea Populară, Arlusul, fără a mai vorbi de locatari de marcă, printre care vașnicul ilegalist, tovarășul Mesia Hacerian, fost șef de cadre al securității. Insul putea să intre oriunde, zilnic intrau și ieșeau zeci de oameni. Iată-l acum invitându-mă să iau loc, de parcă el ar fi fost gazda. Ce mai scriu, ce mai fac, dar despre starea de spirit din redacție, ce părere am? Evident, evident, știe și el că totul decurge normal, că se muncește, noi ducem în masă cuvântul partidului, dar nu toți cu aceeași hotărâre. Uite, de exemplu, tovarășul, și spuse numele cuiva, poet fantast, sărit de pe fix, celibatar sau divorțat, n-am știut niciodată și nici nu m-a interesat, acum oricum trăind singur, tovarășul, am eu idee cu ce se ocupă? Evident, evident, știe și el că scrie și nu scrie prost. Vreau să zic că eram citiți și ni se dădeau chiar certificate de bună purtare gazetărească și literară. Poate că pe producția noastră se punea, fără să ne treacă prin cap, câte un CTC, altul decât dangaua Clarei Giuvelechean sau lui Eugen Vasiliu de la cenzura oficială, cu care nu odată ne țigăneam pentru un cuvânt, dar care nu ne șicanau fiindcă așa le tuna lor. Sigur, sigur, dar problema e ce scrie. A, nu la redacție. Aici produce probabil ce publică, acasă. Acolo unde nu intră nimeni fără voia lui. Oare? Și unde stă foarte mult. Te pămânești că ei s-au măsurat și lui ceasurile de lumină ținută aprinsă peste noapte. N-aș putea eu ca prieten cu el. Aici ai dat-o în bar, amice. Insul nu e prieten cu nimeni. Ciudățenia, imprevizibilul și inconstanța comportamentului și reacțiilor lui exclud prietenia. N-aș putea eu să-mi arunc așa cu atenție ochii în timpul unei vinste și să-l informez pe dumnealui? A, nu, ci nu e cine știe ce. Vrea să știe dacă bizarul nostru coleg nu scrie cumva un roman și, dacă da, ce caracter are cartea. Dacă e cumva vorba despre tovarășul. Culmea, cu câteva zile în urmă, suspectul îi trăsese în reviste niște osanale în stare să o facă și pe maimuță să roșească. Ori poate tocmai de-aia? Și, în general, așa, n-aș putea să-l informez din când în când pe domnia sa în legătură cu ce se întâmplă prin redacție? Sigur, sigur, nu conspiră nimeni, nu mai suntem pe vremuri să ne luăm după toate prostile. S-au făcut și greșeli, e drept, dar nu, n-are importanță. Atâta lucru știe și el, o redacție, o instituție publică. Dar ce legătură are ce cere cu încrederea publicului în redacție? Nu, nu trebuie să-l mai anunț pe tovarășul prim secretar Vasile Vâlcu. A discutat chiar el cu dânsul și și-a dat acordul. Foarte bine, n-am decât să mă duc să-i spun și eu dacă vreau, el n-are nimic împotrivă. De atunci n-am mai călcat prin redacție, cel puțin eu nu l-am mai văzut. L-am găsit în schimb pe la Cozi, iar după Revoluție îl văd de obicei prin centru, pe jos, cu o sacoșă în mână. Istoria s-a întâmplat înainte de 74, anul când am fost dat afară din presă. Au mai trecut câțiva ani, m-am luat cu altele, copiii s-au mărit, grijile zilei m-au absorbit. De unde până atunci pânza de fond a gândurilor mele, pușcăria, se țesea din subconștient când nu mă așteptam, am început să observ cu neliniște că uit tot mai mult și mai iute, într-un proces a cărui accelerație m-ar fi făcut curând să dau de fundul sacului. Aveam experiența nefericită a pierderii unei mari părți din redutabila mea memorie vizuală după prima anchetă de noapte, mai cu seamă după loviturile primite în plămâni și umplerea oalei cu cheaguri de sânge. Într-o noapte m-am hotărât. Era ora 1, la Europa se dăduse ultimul buletin de știri, ai mei dormeau duși. Niciun zgomot nu tulbura liniștea adâncă a casei. Am scos un top de hârtie din sertar și m-am așternut pe scris. Am pus pe coala albă istorisirea arestării mele. Nu aveam niciun plan, mi se părea superflu să însăilesc cu minuție și chipzuință unul ca să înfățișez o viață trăită haotic și parțial zdrobită, fără ca episoadele ei să se fi înșirat pe firul vreunui plan. Am scris până dimineața. Am citit ce scrisesem. Nu mi-a plăcut. Am recitit. Degeaba. Nu era nici document, nici literatură. Spusesem întotdeauna că sunt gazetar, nu romancier. Am pus ce însă îi lasem lângă arhipelagul lui Solzhenitsyn. Document, nu literatură, chiar dacă autorul își subintitulează volumele Eseu de investigație literară. Document magistral în care ficțiunea este privilegiul cititorului, nu al autorului. Rândurile mele m-au dezgustat cu atât mai mult. Nu pentru că mă prezentam pe mine însumi și aș fi putut fi acuzat de hipertrofia eului. Nu-mi păsa de o astfel de acuzație, ce și pe cine poți înfățișa mai bine dacă nu pe tine însuți, în cazul când te-ai deprins să meditezi asupra propriei ființe. Asta, punând lucrurile pe tărâm literar, lucrurile despre care nu putea fi vorba în condițiile atunci. Săr de la una la alta. În primăvara lui 90, după ce publicase în două episoade din jurnal într-o revistă de provincie, care s-a și grăbit să-mi respingă colaborarea în continuare după ce nacealnicul, un tip cu fizionomie de viking băbit înainte de vreme, tăiase din manuscris cuvântul legionari, apropo de primii mei colegi de celulă, mă oprește pe stradă un redactor. Ai văzut numărul cu tare? Caută pagina. Caut și dau peste înseilătura unui poetastru prevăzut cu o pereche de mustăți groase și chipiu nemțesc, tămâietor de duzină pe vremea odiosului, revoluționar acum firește, care și-a descoperit o perioadă de detenție de câteva zile sau câteva ceasuri, nu mai țin minte. Insul persifla obiceiul unora care nici măcar n-au văzut pușcăria politică de a publica jurnale de ochi. M-am mulțumit să surâd și să-i povestesc unui coleg de facultate stabilit și el la Constanța, Tărășenia. A, zice, nu mă mir. A uitat că de-abia putea un ziar să scape de el și de poeziile lui cu miros de tămâie. Băiatul lua gros pe limbă, ar fi zis cu ironia lui Blajină Șerban Damian. Spuneam că punerea istorisirii pe tărâm literar în condiții de atunci nu se putea, fiindcă depus pe alt tărâm, cel penal, s-ar fi putut prea bine. M-am hotărât să continui. Am ascuns foile, nu prea multe, în niște cărți din bibliotecă, cu gândul să le reiau după ce voi fi abordat, începând cu alt moment, povestea vieții mele de reclus. A mai trecut ceva timp. Înainte de a pune pixul la treabă, am zis să ascult buletinul de știri și actualitatea românească. A început cu o notă a Monica Lovinescu despre uciderea la Securitatea de pe Rahovei a unui inginer care ținuse un jurnal. Nici măcar de ochnă. Mi-am adus fulgerător aminte de episodul de la revistă, de securistul Măsliniu Creț cu Volkswagen, etc. Mi s-a făcut frică și am renunțat la scris pentru ani buni de zile. Nu mi-e rușine să recunosc că m-am temut, că mi-este prea omenește frică. Dacă aș fi trădat pe cineva, s-ar fi schimbat lucrurile. Omorârea lui Ursu proba că oricui care pune mâna pe Condei, inclusiv mie deci, îi se putea întâmpla să-și piardă viața. Adică totul. Și am abandonat gândul de a scrie jurnalul. În Belgia am citit mai târziu Orizontul Roșii și am avut reprezentarea pericolului prin care aș putut să trec. Nu am încredere fără rezerve în tot ce spune Pacepa, dar l-am crezut imediat când afirma că întreaga societate românească e supravegheată. Aveam categoric motive să simt anumiți ochi asupra mea. Așa că am renunțat la scris. Partea proastă e că n-am mai găsit foile. Cine știe unde l-ai fi pus în harababura din bibliotecă, oricum sunt căscat și am trecut prin momente neplăcute. Pe urmă a venit 22 decembrie. Lagărul de la Salcea pare tot mai mult o variantă a iadului. E limpede că ticăloși și ne supun unui regim de exterminare. Încep ploile putrede de toamnă, pe la 1 noiembrie vine o lapoviță nenorocită care ne îngheață sângele în vine. Toate necazurile cad pe capul nostru. Se bate pe rupte, căutându-li se deținuților vinile cu lumânarea. Un pat prost făcut, o bonetă nezmusă precipitată pe cap la trecerea unui caraliu, dar mai ales neexecutarea normei despre care și ei știu și noi știm că a fost calculată ca să nu poată fi făcută. Programul e infernal. Deșteptarea se fluieră la 4, mai sunt încă 3 ceasuri bune până să se lumineze cum trebuie, dar noi sărim de sub păturile zdrențăroase cu slinul de 2 degete reformă meane, puțin de sudoare, sub care am dormit câte 2 în pat, și ne așezăm la coada de la tinetă. Dacă mai e loc în recipient. Afară încă nu putem ieși, caralii n-au descuiat baraca. După care așteptăm ceaiul. Nu-i trece nimănui prin gând să se spele. Gestul n-ar fi numai extravagant, ci de-a dreptul imposibil. Apa ni se aduce doar pentru bucătărie și pentru băut, drămuită cu zgârcenie. La Salcea nu m-am spălat decât pe mâini, de câteva ori, din noiembrie până la sfârșitul lui martie, iar pe corp niciodată. În primăvară am năpârlit ca un șarpe, pielea moartă s-a luat șofile de pe mine. Tinetarii umflă recipientul de îndată ce se deschide ușa și îl du la hazna. În toate cele trei barăși de la Salcia, unde am dormit în 7 oblung cât am stat în acel lagăr, nu mi-amintesc de o singură noapte fără coadă la tinetă. Observam oamenii când eram planton, după ce suflarea din suprapopulată baracă se prevelea într-un somn adânc, din care răzvăteau sfărăituri, crâmpeie de vorbe bolborosite, ieșite din cine știe ce vis, ori coșmar, fireștile reacții ale unor stomacuri agresate de mâncarea de murături. Deținutul se dădea jos din pat, chiar și de la craca a treia, încă a dormit ca somnambuli, cu siguranța în mișcări pe care ți-o dă deprinderea intrată în sânge, și se așeza la coada de la recipient. Am mai povestit cum am ajuns să dorm chiar lângă tinetă, în baraca de pe latura opusă porții. În pat picasem cu un farmacist gălățean între două vârste, foarte țâfnos. I-am lăsat, firește, ca mai tânăr partea de dincolo, iar eu m-am așezat cu capul către hârdău. Oamenii veneau și urinau peste magma fetidă de pișat și fecale, din care îmi săreau strop pe față. Încercam să trag pătura peste cap, dar cum era cam scurtuță, iritabilul meu colocatar se simțea chiar și în somn frustrat și o zmucea peste el. Dădeam resemnat cu mâna peste față. Când am scăpat de farmacist, am ajuns într-un pat cu un țăran tânăr din Moldova, arestat în cu rebeliunea celor două sate, Suraia și Năstoaca, nesupuse la colectivizare, pe care stăpânirea le-a înconjurat cu trupe de securitate și cu tunuri, reeditând în statul muncitorilor și țăranilor scene din mult hulita represiune de la 1907. Făcusem o infecție la piciorul stâng. Am mai povestit cum. Într-o seară târziu sunt chemat la poartă, unde nu ți se putea întâmpla nimic bun. Am fost luat de un caraliu, dus la comandant la Mălângeanu și bătut de acesta și de un soldat pe mutește. Spusesem, era adevărat, că se fură ca în codul din mâncarea deținuților câtă era. Știu și cine m-a turnat, un țăran de lângă Brăila din părțile lui Panaiti Stratei, știu și cine m-a bătut. Am făcut aceeași prostie ca la Jilava, m-am pus pe urlat prea târziu, după ce apucaseră să-mi facă ferferință piciorul stâng cu cizmele. Nu știu cum am stat, cum au dat, dar nu m-au plezint aproape deloc în dreptul. Ca un făcut, e piciorul la care mă lovesc întotdeauna. Osul e fierăstruit. Doctorul care mi l-a pipăit după ce mi-a ieșit a fluierat admirare. Tocmai acest picior s-a obrântit de la o zgaipă. De frică să nu se vindece, am infectat-o din nou cu praf dintr-un colț al barăcii, muiat cu scuipat. Imediat după ceai și după ceremonialul alegerii feliuțelor de pâine, ieșeam cu inima cât puricele să nu mă prindă vreun caraliu, a și dat peste mine unul odată și spre uimirea mea a zvârlit pe prispă la un pas o țigară aprinsă și a trecut mai departe. Gestul ar fi putut face Zaharia, dar sunt sigur că nu era el, de el mi-aș fi adus aminte. Ieșeam deci și îmi suflecam pantalonul să prindă frigul carnea, să se obrintească, să se umfle. Piciorul se făcea ca un caltaboș grotesc, monstruos, și mai scăpam de o zi de dig. Am ținut-o destul de mult așa. Membrul meu inferior, stâng, m-a scăpat de multe ceasuri de trudă în noroi. De altfel, de îndată ce mi-a fost limpede de că mâine plecăm, e o gogoriță, m-am pus cu deznădejde pe căutat căi de sustragere de la muncă. De grevă nu putea fi vorba. La Salcea nu aflase nimeni despre omorurile săvârșite la Gherla în vara lui 58, din ordinul lui Goiciu, când cu rebeliunea tinerilor. Dar eram convinși, nu numai cei care trecuseră pe la canal, ci chiar și noi, neofiții, că securitatea e în stare să pună mitralierile pe deținuți. Cu condiția să-ți asumi anumite riscuri legate de condiția acțiunii de unul singur, puteai însă să te opui muncii de sclav. Stahanovismul nu mi-a surâs niciodată, nu era să mă prostesc tocmai în lagă. Am învățat întâi și întâi să mă fac una cu patul, să mă aplatizez, să nu fiu văzut când caraliul cocoța pe drevele, a zvârlea o repede ochire prin dormitor cu câteva clipe înainte de ieșirea brigăzilor încolonate pe poartă. Stratagema reușea uneori, alteori nu, dar riscul era minim. Mi-e rău. Dacă aveai ghinionul ca poarta să nu se fi închis în urma ultimei brigăzi, te alegeai numai cu câteva picioare, câțiva pumni, un ciomac, două, în poartă trebuia lucrat repede, Brigada nu putea întârzia din cauza unei simple distracții, dar te păștea o zi de chin la roabă. Alteori erai bătut pe îndelete. Plecarea ultimei brigăzi le lăsa sergenților destul timp pentru micile lor amuzamente. Se putea întâmpla și altceva. Dezertorii să fie încolonați, puși între soldați de escortă, dintre care unii, presupun, se făceau ca și noi bolnavi, și duși la muncă în vecinătatea lagărului, la desecări sau la sorg. La nenorocita asta de plantă din care se fac măturile și pe cotoarele căreia ne înghețau mâinile și așa înroșite și plezinte de ger. La desecări pe un ger de crăpau pietrele, cred că prin ianuarie sau februarie 60, am stat mult de vorbă cu un sârb, fost partizan, fost ofițer de-al lui Tito, amestecat într-o conspirație ceva cu marinarii de la Pola Paremise, care trecuse Dunărea ca să scape de răzbunarea lui Iosif Broz. Venise ca la prieteni, de eram antititoiști, călău, etc. Iar românii l-au aruncat în pușcărie. Era un tip sanguinar, cu părul roșu și buze răsfrânte, cu fața simiescă invadată de Pedro Șcata Rămii, retractil. Cu mare greutate ne-a povestit dureroasa istoria vieții lui, lupta în munți, foamea îndurată, credința oarbă în Tito, dezamăgirea. Timp de atâta amar de ani, nu-și văzuse decât odată tatăl și sora, într-o gară între două trenuri. La început, când era harababură în lagăr și nu se știa prea bine ce vom face, am dat peste un om milos care m-a primit în pat cu el. Era o cămăruță lângă brigadierilor, la baraca numărul 1 din stânga porții. Acolo fuseseră băgați claie peste grămadă câțiva bătrâni. M-am amestecat printre ei după ce mi-am potrivit fața cu un amestec de țărână cu var. Cu mine a venit alt tânăr, Ovidiu Hagea, a ajuns după Revoluție primar al Devei. Fusese campion național la nu știu ce stil de not. Era transilvanean, fusese student și știa câteva poezii anticomuniste, lucru nou pentru mine. Într-una era vorba despre etatizarea excesivă a individului, pândit din toate părțile de ochi, pus să-i supravegheze fiecare mișcare, printre arguși, prenumerându-se responsabilul de stradă și acela din ogradă. Starea de sărăcie a poporului ajunsese așa de cumplită, de absolută, încât țăranul transilvan putea spune, fluierând a pagubă de atâta bine socialist, n-am nici bete, nici păpuci, nici cârpuță pentru muci. Cred că am stat o săptămână întins în pat în cămăruța aceea de lângă ușa barăcii 1, până când am fost evacuați. Masca impusă, mimetismul, grima, semi-obscuritatea pe care becul chior de deasupra ușii nu reușea să o biruie, l-au făcut pe caraliul care s-a săltat pe o strețe ca să vadă cine e în paturile de sus, să zbiere. Bă, moșule, tu n-au să te dai jos de acolo? Aveam 23 de ani și vreo 3-4 luni. În scurtă vreme, munca forțată este însoțită de o drastică împuținare și răutățire a mâncării. Ciorbă de murături, felul întâi, felul doi, tot murături. Murături fierte în apă. Dacă zeama e mai lungă, e ciorbă. Invers, se numește mâncare scăzută. În fața brigăzilor, mălângeanu zbiară, nemulțumit de lipsa noastră de randament. V-am tăiat oaia și calul, v-am dat carne să crăpați în voi. Într-adevăr, pe toamnă a fost tăiat un cal pe care l-am mâncat fără niciun fel de fasoade. L-am și uitat. Foamea ajunge la paroxism, nici măcar noi, cei tineri lipsiți unii de ani de zile de mângherea unui trup de femeie, nu ne mai gândim la altceva decât la mâncare. Foamea se însoțește cu frigul și se năpustesc îngemănate asupra noastră. Foamea ne râcâie mațele și ne aprinde creierii. Mulți au făcut obsesie. Nu mai pot discuta despre altceva. Visul de neatins este un arpacaș gros de să stea lingura băți. Un turtoi fierbinte cu miez auriu, dulce și coaja aromindă, brună, crocantă. Nu icre, nu cașcaval, nu canar, ozoranj, arpacaș și turtoi. Degeaba ne spune dotul Cocoș, ploieșteanul, cel care a calculat că efortul de a suporta o bătaie pentru sustragere de la muncă e floare la ureche pe lângă o zi de dig, nici se compară consumul de calorii, Degeaba ne spune doctorul că, stimulată de discuțiile astea interminabile, secreția salivară fără obiect e primejdioasă pentru stomac. Senzația de foame e real copleșitoare și dacă am avea apă din belșug, ne-am umple burțile numai să ne simțim sătui. Unii au chiar halucinații. Alții ar fi în stare, dacă le-ar cădea pe mână hârdăul golit, să-l radă cu lingura până îl lustruiesc lună, nici n-ar mai trebui spălat. Satanail a pus odată mâna pe un hârdău și a băgat înăuntru capul care amintește bizar de evreul cu gâsca lui Grigorescu și nu s-a lăsat până nu l-a curățat cu toată ofensiva pe care o dezlănțuie cizma unui caraliu împotriva fundului lui în timpul operațiunii. Cum să faci 2-300 cu două ciorbe de murături și o feliuță de pâine? Oamenii s-au descărnat, au ajuns trevezii, se fură pe rupte din alimentele deținuților. Raptul se adaugă ordinului dat de Drăghici și acestuia de deși și de consilierii lui de a ne înfometa. O să crape unii? Ei și? Coteț, fostul cofetar ajuns aici bucătar șef, îl cheamă într-o zi cu mare fereală pe avocatul Ciota să-i arate ce s-a scos de la magazie. Nu știi. E de plâns, e de râs. Sfârșit fața 1, caseta 1.